राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए कोई क्रिया करनी नहीं पड़ती, कुछ करना नहीं पड़ता। जो असिद्ध हो सिद्ध की जाए उसके लिए क्रिया होती है, नया आरंभ होता है, करना होता है। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सिद्ध तत्व है, उसके लिए करना क्या होगा? जैसे गंगा जी है तो गंगा जी के लिए करना क्या पड़ेगा हमारे को? कुछ करेंगे तब गंगा जी दर्शन हो, गंगा जी दिखेगी, गंगा जी को गंगा जी को पैदा कर सकते हैं। तो करना क्या पड़ा? पैदा करना है नहीं, गंगा जी है स्वतः, तो स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। उन्हें मांगने की और जानने की जरूरत है। गंगा जी है इस बात जान ले, और जान नहीं सके तो केवल मान ले। जिन पर अपना विश्वास हो दृढ़ता से उसके कहने से मान ले, तो मानने से काम हो जाता है। तो जिस पर अपना विश्वास है भी कहते हैं सत्य बोलते हैं, ऐसे पुरुष कह दे कि ये गंगा जी है, ठीक है, तो ऐसा कहते ही गंगा जी मिल गई उसको। तो मिल क्या गई? मिली हुई तो पहले भी थी, पर ये पता नहीं कि ये नदी है, गंगा जी है, कोई खास नदी है, ऐसी नदी है। परंतु जिस पर हमारा विश्वास है, भरोसा है, वे सत्य बोलते हैं, वे कह देते हैं ये गंगा जी है, बस कहते ही गंगा जी की प्राप्ति होगी, गंगा जी मिल गई। उसमें करना नहीं पड़ता कुछ भी। ये बात एक मैं कहता हूँ, आप लोग सुनते हो और ध्यान देते ही होंगे, परंतु मेरी समझ में है ध्यान कम देते हैं। सुनते हैं, आपकी रुचि है, ख्याल भी करते हैं, मानते भी हैं, परंतु जैसा कहना मान ले ऐसा मानते नहीं, ऐसा दिखता है। कैसे ऐसा बहम आप क्यों करते हैं? तो बहम नहीं, जब मैं कहता हूँ कि ये गंगा जी है तो गंगा जी मान ले, तो मान लेते हैं गंगा जी। ऐसे ही भगवद गीता में लिखा, कहना मेरा नहीं है, मेरा कहना तो पीछे है, पहले भगवान ने कहा है कि मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्ति नव्यक्त मूर्ति न मया इदम सर्वम ततम, निराकार मेरे स्वरूप से ये संसार व्याप्त है। मानो मैं निराकार रूप से सब संसार में हूँ। जी भगवान ने कहा तो निराकार रूप से हूँ, तो साकार रूप से तो संसार दिखता है पर निराकार रूप से दिखता नहीं। जैसे गंगा जी कह रहे हैं कि मैं जल रूप से हूँ तो जल रूप से हम दिख जाए, और निराकार रूप से हूँ तो निराकार रूप से तो दिखता नहीं, केवल मानना ही पड़ता है। जिस तरह से आग बैठी है उस दियासलाई की उस छोटी सी बक्सा में दियासलाई है छोटी छोटी, उसमें कह दे कि इसमें आग है तो मानना पड़ता है पहले, फिर उसमें प्रकट हो जाती है। जहां जरूरत होती है वहां उसके ऐसे घर्षण करते ही आग प्रकट हो जाती है। तो मानना ही पड़ता है कि अगर इसमें आग न होती तो कैसे प्रकट हो गई। इस तरह से परमात्मा सब जगह न होती तो प्रहलाद जी के लिए प्रकट कैसे हो जाते। प्रहलाद जी ने कहा खंभे में है, तो उसके पिताजी ने कहा कि खंभे को काट डालूंगा तो कट जाएगा तुम्हारा परमात्मा भी, तो उसके मारने लगे हाथ से भगवान प्रकट हो गए। वहां लिखा सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने दास की कही हुई बात को सत्य करने के लिए और व्याप्त भूते स्वदेशात्मना संपूर्ण प्राणियों में सब वस्तुओं में परिपूर्ण परमात्मा है, इस बात को प्रकट करने के लिए प्रकट हो गए। मानो भगत की बात सच्ची करने के लिए और सब जगह परमात्मा है इस बात को दिखाने के लिए भगवान प्रकट हो गए। तो प्रकट हो गए तो पहले थे तो प्रकट हो गए ना, बिना हुए प्रकट हो जाते। दियासलाई में आग न हो और प्रकट हो जाए थोड़ा ही है इस बात प्रकट हो गए। ऐसे भगवान सब में परिपूर्ण है, अगजग मय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट रही जिमी आगी। जैसे अगन आग है वो प्रकट हो जाती है, ऐसे प्रेम से भगवान प्रकट हो जाती, प्रेम की रगड़ लगे जैसे उसके रगड़ लगते ही प्रकट हो जाती है, ऐसे हृदय के प्रेम की रगड़ हो। हरिम्बापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। शंकर कहते हैं मैं जानता हूँ इस बात को कि प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, समान इसमें व्याप्त है। तो भगवान शंकर कहते हैं, रामायण कहती है, गीता कहती है, संत महात्मा कहते हैं कि सब में परमात्मा है, तो उसको हम मान लें। कहते हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। यही मैं चाहता हूँ कि जितने भाई बहन है आप लोग उसको मान लें कि भगवान है, सब में परिपूर्ण है, क्योंकि हमने मान लिया। बहुत अच्छी बात है, मान लिया तो अब कभी भय लगता है कि नहीं? तो भय तो लगता है, तब पदार्थों में खिंचाव होता है कि नहीं? रुपये पैसे कुटुम्बी कैसे प्यारे लगते हैं, मीठे अच्छे लगते हैं, और कोई बुरा भी लगता है कोई अच्छा भी लगता है। तो व्यापक भगवान सब में समान रीति से है, हर व्यापक सर्वत्र समाना समान रीति से है, फिर कोई प्यारा लगे कोई बुरा लगे ऐसा मतलब। कार्य करने में तो अलग अलग व्यवहार करना ही होगा, ये स्त्री है ये पुरुष है, ये बालक है जवान है, ये बुढ़ा है, ये रोगी है ये निरोग है, ऐसे उनके साथ बर्ताव करना हुआ ऐसा ही होगी। स्त्री जाती है उसमें कोई हमारी माँ है कोई हमारी बहन है, ऐसे आप जो कह रहे मेरी स्त्री है, तो आप अपनी स्त्री मान लो, किसी को बहन मान लो, किसी को माँ मान लो, किसी को आप बेटी मान लो, तो बर्ताव तो भाई वैसा करना चाहिए, उचित है, शास्त्र की आज्ञा है। परंतु हमारे प्रभु तो सब में एक है, जो हमारी कन्या में है वो हमारी बहन में है, जो हमारी बहन में है वही हमारी माँ में है, उस माँ में है वो हमारी स्त्री में है, परमात्मा तो सब में है। तो परमात्मा की सेवा से उनका पालन पोषण करो, पालन पोषण करने में कन्या का अधिक करो, स्त्री का कम करो, स्त्री का ज्यादा करो, कन्या का कम करो, ये नहीं होगा। सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, भला चाहना है, वो तो माँ हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो चाहे स्त्री हो, सबका पालन पोषण करना है, सबको भोजन देना है, सबको कपड़ा देना है, सबको सुख पहुंचाना है, सब किसी के रोग हो तो रोग दूर करना है, दवाई करना है, ये तो हम सम्मान करेंगे और भीतर से भी समझेंगे इसमें परमात्मा है। तो परमात्मा दृष्टि से सबको पूजनीय देखेंगे, परमात्मा की दृष्टि से ऊपर से बर्ताव करना में तो आओ बेटा बैठो, ऐसे आ जाएगी लड़की ऊपर मस्तक और हाथ भी रख दोगे और प्यार भी करोगे, हृदय भी लगा लोगे कि बेटी बहुत दिन से तुमसे मिली गई, ऐसी ऐसे प्यार आता है, स्नेह आता है। तो वो बर्ताव तो अलग करना शास्त्र की आज्ञा है, परंतु परमात्मा तो बरोबर है, क्या बेटी में है वैसा परमात्मा माँ में नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते, माँ में भी वैसे ही है, पर माँ को देखते तो माँ के चरणों में नमस्कार करते हैं, चरणों को मस्ती से छूते हैं, हमारी पूजनीय माँ है, ऐसे कोई भी कन्या की पग हम पड़े पगों को छूए अपने सिर से, कन्या तो अपने पग हम पड़ती है, प्यार करते हैं, हृदय लगा लेते हैं, उठा लेते हैं कि बेटा खुशी हो प्रसन्न हो, ऐसे प्यार से बोलते हैं। प्यार बोलते हुए भी भगवान सब में, ये तो अलग से है ना, जैसे गहना है कोई कान में पहनने का, कोई नाक में पहनने का है, कोई हाथ में पहनने का, कोई गले में पहनने का है, तो सोना पहनने में तो अलग अलग पहनेंगे, नाम अलग होगा, आकृति अलग होगी, मन सोनापन में फर्क होगा क्या? जैसा सोना नाक में पहनने का है वैसे ही कान में पहनना, के भी सोना तो वैसे ही है, गले में पहनने वाला भी वैसा ही है, हाथ में पहनने वाला भी सोना तो वैसा ही है, कहीं सोना दो तीन हो गए, सोने की दृष्टि से तो एक होगा, परंतु नाम अलग होगा, आकृति अलग होगी, उपयोग अलग होगा, तो ये व्यवहार तो अलग होगा, परंतु भीतर में स्वर्ण बुद्धि है, उसमें क्या फर्क होगा? सोना है भाई, ऐसे हमारी बुद्धि सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर रूपानी, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ये समझ करके सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। भागवत में आया है ये साधन बताया, भागवत भागवत में साधन बताया है, आपको करना हो तो कर लो, क्या बताया है? उसने बताया है कि प्रणमे दंडवत भूमो आशु चांडाल गो कर्म स्व चांडाल गौर गदा, चार नाम दिए है, कुत्ता एक दो, एक चांडाल, एक गाय और एक गधा, जो देख करके सबको, और क्या करो कि भूमि में लंबे पड़कर दंडवत करो, किस बात से? भगवत भाव से, कुत्ते भाव से नहीं, चांडाल भाव से नहीं, गऊ भाव से नहीं, गधा भाव से नहीं, ये तो ऊपर के देखने वाले, भीतर में परमात्मा है, ऐसा मान करके उनको दंडवत करो। बहन माताओं को चाहिए कि दंडवत जैसे लंबे पर्दे न करे, से टेक करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करे तो अभी शर्माती है हमारे को, एक कुत्ते को नमस्कार कर तो शर्माती है। तो वहां साहब रहेगा दिस इज यस मैं मानान सुमान अपने कुटुम्बी को ही आश्चर्य करते हो, हंसते हो, दिल की उदाते हो तो उसको परवाह मत करो। और लज्जा आती है, देखते हैं लोग तो क्या कहेंगे, तो उसको भी कहते हैं विषम वीरांत देही के शरीर की बीड़ा है, शर्म है, लज्जा, उसको भी छोड़ करके उसी पर हमत करो और आदर से नमस्कार करो। किसको? ध्यान देना, कुत्ता चांडाल गऊ और गधा नहीं, जैसे सोना है वो कोई सही गहना हो सोने की दृष्टि से उसका आदर है, इसलिए से इनमें भगवान है उस भगवत बुद्धि से उनको नमस्कार करो। ये आज्ञा दी सासू ने कि भाई ऐसे तो हमारे उसको होता नहीं, तो फिर आप परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं कैसे माना जाए, शुरू कर दो ये तो एक शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, कदी को नमस्कार करते। एक नाथ जी महाराज की वहां से एक दंडवत स्वामी थे, दंडवत स्वामी नाम हो गया उनको, वो जो करते किसी को दंडवत करते, बस ये काम ही करते थे, वृक्ष देखा दंडवत कर दिया, पत्थर देखा दंडवत कर दिया, गंगा जी देखा दंडवत कर दिया, और बड़े भाव से दंडवत करते जैसे वो भगवान करे क्यों ही, कोई मन देखे उसे दंडवत कर ली, उसको नाम दंडवत स्वामी। तो ये गधा मरा पड़ा था, लोगों ने कहा ये भगवान है, तो लंबे तौर के दंडवत करी, गधा जी उठा, गधे दौड़ गया, ये सुनी एक नाथ जी महाराज ने, तो उन्होंने कहे सिद्धा ही करते हो, आ जाओ चले जाओ, उनसे भाग के चले गए। तो सिद्धा ही करते यहाँ, तो उन्होंने सिद्धा ही की नहीं, कोई मन में आ गई होगा ऐसी बात, लोगों ने कहा उस दिन बात आ गई होगा मन में, तो ऐसे दंडवत करते, ये साधन उन्होंने किया, तो साधन से ये सिद्धि मिल गई। सिद्धि नहीं करना है अपने, तो सिद्धि वो करनी है असली, असली क्या कि भगवान है साक्षात, इस रूप से हमें तो भगवत तत्व की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, सब जगह परमात्मा है, प्रहलाद जी ने कहा उस तत्व को जानना है तो मान करके नमस्कार करें, है इनमें जैसे मंदिर छोटा हो बड़ा हो कैसा ही हो ठाकुर जी है उसमें, तो उसको नमस्कार करते हैं, तस्वीर देख कर करते हैं, मंदिर देख कर करते हैं, मूर्ति देख करके भी करते हैं, गीता आदि ग्रंथ है उनको भी भगवान का स्वरूप समझते हैं, भागवत है भगवान कृष्ण का स्वरूप है, ऐसा समझ पुस्तक को भी नमस्कार करते हैं, तो ऐसे भगवान स्वरूप समझ कर नमस्कार करो। तो कहते ऐसे कैसे करें, हमें तो शर्म आती है। अच्छा तो ऐसे करो कि आज से याद रखो कि मन से नमस्कार कर ही लो, मन से दंडवत लंबे पढ़ करके और आदर से नमस्कार कर लो, कृष्ण भगवान है, आज देखो एक करके देखो, आज बाहर से नहीं हो तो न सही पर ये बात करके देखो, तो भगवान के माया तत्विदम सर्वम जगद अभ्यक्त मूर्ति ना निराकार रूप मेरे स्वरूप से मैं व्याप्त हूँ, सब मैं परिपूर्ण हूँ, मत्सा ने सर्वभूता ने और सब प्राणी मेरे में स्थित है, मैं जो निराकार रूप से हूँ उसमें से सब प्राणी मेरे में स्थित है, सब में मैं हूँ, चाहते उनमें मैं उतने भी सीमित नहीं हूँ कि इनमें दिखे जिन मूर्तियों में मैं हूँ, आबाद नहीं, उनमें स्थित नहीं हूँ, आबद्ध नहीं हूँ, उनके बीच में पकड़ा हुआ ऐसा नहीं हूँ। और मेरे में प्राणी है तो प्राणी मेरे अंदर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ना तो मैं इनमें हूँ जो पकड़ा हूँ, ना मेरे में है तो मेरे में प्राणी रहते ही है। क्यों? प्राणी तो बनते बिगड़ते पैदा होते नष्ट होते रहते हैं, और मैं इनमें हूँ तो व्यापक रूप से हूँ। इनके विकार होने से मेरे को कोई विकार नहीं आता, मैं हूँ जैसे उत्पन्न हूँ मैं, इसमें संदेह नहीं। तो ऐसी बात को समझ करके आज अपने ये काम शुरू कर दूं। सबको नमस्कार करना, इसमें क्या है, भगवान है। अच्छा हो, मंदा हो, भला हो, बुरा हो, कैसा ही हो, वो तो ऊपर के ज्ञानों का फर्क है, परंतु भीतर तो सोना है, इस तरह से भीतर तो परमात्मा है। ऐसे स्वचांडाल गो खरम तो चार नाम दे दिया, इसे शब्द ही देख रहे स्वचांडाल गो खरम, ये सब का उपलक्षण है। इसी सिवाय जितने जो कोई प्राणी है, प्राणी मात्र में मैं हूँ, विदे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी हस्तनी सुनी चैवर स्वपागृत पंडिता समदर्शिना। पंडित समदर्शी होते, सम नाम क्या है, कि निर्दोषों में सम ब्रह्म, निर्दोष सम तो ब्रह्म है भाई, ब्रह्म निर्दोष है और सम है। तो सब्जी उस परमात्मा को देखे, सर्वभूत स्थितियों माम भजन एक तुम्हारे संपूर्ण प्राणियों में स्थित मैं हूँ, उसका जो भजन करता है उसके साथ ही वो है। वो सर्वथा बर्ताव करता है, मेरे में ही बर्ताव करता है, कि वो सब मेरे को देखता है, सब मेरे में है, तो उसका बर्ताव मेरे में ही है, कैसी बढ़िया बात है। ऐसे देखे उन्होंने दिन भर ये ख्याल रखे, जो भी नहीं उसे भगवान है, कभी थोड़ी देर ख्याल ना आवे तो ना आवे, जब याद आवे तभी कर दे, क्योंकि इतना देखा इतना सुना उसे सब बर्बाद हो। हरे नमः मन से कह दे, नमस्कार कर ले, किसी को कहने की जताने की जरूरत नहीं है। जैसे माता है सूत काटती है ना चरखे से, तो चरखे मुझे मिला करके धागा ले जाए, धागा तो टूट दिया, टूट दिया तो चट्टू सूदे बनो धागे को फिर लगा दे, उस पुड़ी के साथ लगा दे, फिर अब नहीं होगा। ऐसे जहां टूट दिया बीच में तो भगवान टूट गया, तार टूट गया, तो फिर याद कर ले, जितने याद है बीच में नहीं पड़े उनको सबको याद करके नमस्कार कर ले, बस फिर वो धागा हो गया, एक हो गया वो, एक धागा हो गया फिर बस, और टूटा नहीं। ऐसे उसको स्वीकार, ऐसे दिन भर याद करे, रात भर याद करे, ऐसे करो तो फिर रात्रि में दिन में सपने में भी होने लगेगा, आपकी दृढ़ धारणा होगी, अभ्यास दृढ़ होगा तो सब में ये चीज दिखेगी। तो माया तत्व जो बताइए, आप मानते हैं कि नहीं, हम मानते हैं तो लोग मानो, आज ऐसा करो, मानते तो हो ही, अब थोड़ा सा मन ही मन से नमस्कार करना शुरू, जैसे गोस्वामी महाराज ने कहा है कि श्री राम में सब जगह जानी, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सब करो प्रणाम, जोर जोर पानी दोनों हाथ जोर करके नमस्कार कर पाओ, सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे सावधानी से अभी से ही मधुमे नमस्कार शुरू कर दिया, अभी इसी क्षण ही भगवान कहते मैं सब में हूँ, इस बात को मान ले, जैसे गंगा जी मान ले और गंगा जी है बस। अब नमस्कार करेंगे, आचमन करेंगे, स्नान करेंगे, पिएंगे, गंगा जी है। साधारण जल नहीं है कि गंगा जल है। नारायण नारायण नारायण।